nga waxon ni mom bu bëggé armal umra ba aju qiran ba mu dem ba ci hilija nga waxon hilija fek bax na way dañ won jihiran tanhim mo ci gën waaw mu né nak ku armal jihiran tanhim nak nga armal fa umra da nga ñëw ba dugg neegi mak doora bayyi la bayka ji fa nga armal ci jihiran tanhim fa nga tambalé wax la bayka saxal na la bayka ji bu ko bayyi ba ci neegi mak waye bu dugg xorom dal di bayyi ñëwal légui mu ba ci dugg neegi mak wali tawafi sunna la ñeel war kaaba al mashyu dox ak tank day ñew leg ci sunna war ana war kaaba neena bokku na ci ay sunna dox ak tank dañ ko wax sunna rek waye wajib la bokku na ci nga xamni mok tawaful qudum ñoo boko baye rek tudde na war la su fekke da nga war kaaba doxo da nga war ba dañ la yenu te du ngant kok paw nga am alaman lol motax dañ koy woyé sunna rek waye motax mu wa illa ndem doxut fa damun kon dere dana ko war da mu ndere mo war li khadirin ñal ajatan la yuhidu ko xamni bam moko ene ko war kaaba war bañu yenn la te yow man nga dox lay te alaman war la moy nga bam war ko dox way bu fekke bam waato war ba te dox alaman bi na la war soko bam waate dox nak lolou kon baxna moy fa in ahadahu mashiyan qabla khurujihi min makkata aw ba'da rujuhihi lahu min baladihi fala dama wa ma dama bi makkata aw qariban minha fala budda lahu min ihadatihi walau tala zamanu wala yakfihi damu te lehe yaangi makka ba nga jege ko ñew ba mu ci wër ba te dox ko dong koy taxa bax waye arab bo defé alman tax du ko taxa bax ya jow nga dem ba ñibbi ba nga sori lol bu makka dara ci dara doy waye lehe yaangi makka ba jege nga ko mum da nga wara ñew ba mu wër bi te dox ko ak lu mu yag yag wa taqbilu hajarin ak fon aw dot bi famin ci gimiñ awalaho ci ñel benu wër ga manam bokk na ci sunna yi wër yoon wu ñëk wa nga fon dojuy yoon wu ñëk wa nga ñëk wër nga fon dojuy ñëk yoon yi xer sañ ko ya sopp rek mom yoon yi ci dess sañ ko ja sopp wa yoon wu ñëk yi mom nga fon dojuy tambulé ci wër nak waaw lolu sunna la gimi lañ koy défé bu taxé ñu laal ko loxo bu loxo taxé ñu laal ko bant dégam do gañ kenn wa fi sawt nek ni ci kaddu ga xawlaani ñaari wax manam bokk dé fon ndax sañ nga ko mo ci bolé ci mo ci bam kaddu wala da ngay tek ci gimin way do ko mojo amna ñaari wax wax be dafa wax sib ga wax be wax dagan nga wala jullu ci wafi sawti qawlani wali sahmati ñelna bokh bokh loga lamsun lal biye din ci loxo suma hodin top bant wa wadi ha tegef na len ñom ñaar xala fi ci gimin da wax ne bu xate ba mëno ko fonu gimin kon nang koy raay ci loxo su fekke sa loxo mëno ko nga lal ko bant bude loxo ba bude bant ba nga tegaat ko ci gimin te bañ ko mo ci mo gëna wor la borom rasul waxon bokk suma kabbar top mu kabbar bu la lolou tehe nak manam mënu ko laal loxo mënu ko laal bant kon ngay dem ba tolo doju rek ni allah akbar do aje wo nga di junju kabbar bi jeme ci mom ngay taxaw ni allah akbar rek jall ci wor bi wadduha batay sunna la ñaan bila hadin ci luddul limite bokku na ci sunna yi wor kaaba boy wor ngay ñaan bolé ci ñaan gi amul limite mom no bëgg ñaan ñaan ko rek ak ko bëgg ñaan ay sunna la walam waral rajulin ak lagu gor fi salasi ci yette fi salasi ci yette al awliya di way jëk ana bu fekke gor nga waxu ñu jigen yette yoon yu ñëk ya nga lagu ko mo ñu tam sunna la ay xol sara bi wa huwa muhtasun biman ahrama min al miqati bi hajjin aw umratin wa huwa lil hajji tawaful qudumi wa lil umrati tawafuha yana ko armale ci mi xam motax ñi wax ko armale ci mi xam mom lañu sakku ci mom la gogu mu wax la gogu ci boy wër tay mi tawafu ko doom boole ci ndegam aj la bu de xumra na xam nga xumra ben wër la mom way xam aj mom da am ñaari wër leleg tawafu ko doom tawafu ibada tawafu ko doom nak mo am la gogu way ko xam la gon nga ci tawafu ko doom duñ ko sakku ci tawafu ibada te gor rek lañu wax waxu ñu jigen yett yoon ñëk lañu wax waxu ñu yent yu mujjé walaw maridan ak donte aji tawat la wa sabiyan ak goné humila yo xamni yeen wax na len ñu ñaar manam donte dafa tawat ba muy goné am ko yanu ka ko yanu ci wërga na lag ka ko yanu ci wërga na lag yanu lag yett yoonu ñëk yi fala fala delu bu dé daba itam niñ gawal daba ja wali sahmati ñel na rajat loga at taxatu kem katan manam bu fekke da xat ba nga xam li nga bëgg ñukki mëno ko ha lele xam nga ni xat ba xeki jego sax do ko xawma so baane no mané rek baxna kon lag gi mëna to ko bayil sonu dara ci lag bayil so ci mané dara nak donte bëgg na nga bëgg mu gaay na mëno ko yit nga def la nga man rek dox bolo ne wali sahyi sunna la ñeel dox safa ak marwa taqdirul hajari fon doñ wa waruqihi aku yegam alayhi ma ci ko safa ak marwa neena dox safa ak marwa bokku na ci sunna xam nga waxu dox safa ak marwa faaw day sass ci wër kaaba legi bo wéré kaaba bagal ba julli ñaari rakka bala nga genn jëm ci safa nak nga dem fonat doñu fonat gu ngay fonat doñu dañ koy limalé ci sunni dox safa ak marwa waxo nañu téré ndaw yu yess ñu tassu ci xaar jawar yoy ah tassu ci xaar ak tassu ci gar yoy batay nga ñek ci kaw safa ak marwa ku ci aw doñ la bo dé ba ci lu nga yegg ba ci kawam yeggoge moy tam sunna la kamraati niki jigen in khala dem wetna jigen sax ba gay ci kaw doñu wati kaw doñu wet bëgg nañ mu yegg ci kaw bu aw gor nekké nak bañ jaxoñu kon bañ yegg wa israhun ak gaw baynal akhdarayn ci digënté ñaari poto ya manam dox digën safa ak marwa mo lay wax wasurhatur rijal fi batnil masil jiga daan gis ci téré da am digënté ñaari poto yo xamni ni yow mëna xamé bo fa tollo da nga wara gaw ci boy dem safa ak bo wañiko bayiko marwa jëm safa ñoo ci bokk wax jiga na war mo yar yep dal bo tollo digënté bobu gawal bu wessu ko boy dox gawal bu wessu ko bo waré gawal bu wessu ko lolu sunna la ci kaw ngay gor rek nak budé gor rek faw kharam li ci kaw lag gaway bi ngay gaw ci batun machine wala digënté ñaari poto yi ci waxin wo no wessu lag lag moy ñuk way nak no wessu lag moy na gëna gaw lag dal na gëna gaw ñuk wa duha ak ñaan bokku na ci sunna yi dox safa ak marwa boy dox ci digënté bi digënté safa ak marwa ak bo yégué ci ko dojo lu ci nek nga ñaan lu ci nek pérou ñaan ñaan gogu sunna wa fi sunniyati rak'ati tawaf nek na ci don sunna ak ñaari rak'i wërga wa wajjo bihi ma ak seenu war dara dulun deng deng yu mujjini ñaar rak'a yi ngay julli gëna bo wéré baagal dafa am ñu wax ni sunna rek la am nañu wax ni waru war la lan la ci nak amna tara dut waye worom ibnu hashir mom dako wagnu walé won ci waru gari dako bolé won ci ngani bokk bay alaman war la waxana fofu wa rak'ata tawaf intahattama fekke wor ga dafa war kon ñaar rak'a ya waru gar lay don mom dako limalé ci non wonu di ba soppef na len ñom ñaari rak'a ya kan ihram niki ñaar rak'a armal bil kafirun ci kafirun wa ikhlas ak ikhlas dafa wax ni ñaar rak'a yo ngay julli gëna wër ak ñaar rakka yi ngay julli ñëk armal sopp nañ nga jang ci ñaari sar yi qul ya al kafirun ak il ikhlas qul wallahu sallan ci gëna taam du té nak sar wa jang bu baax wa bil maqami ak ki maqam ibrahim manam sopp nañ ñaar rakka yi wër goow nga julle ko ci maqam ibrahim bañ ko julle feneen wa du haawul ak ñaan bil multasam ci multasam multasam dañ ne ma bayna rukmi wal maqami min al matafi da nek digënté ponku ba maqam ibrahim ci fañuy wéré loolu lañ wax ni moy multasam ne fofu na sopp nañ ko fa ñaan gana bo wéré ba julli ñaar rakka yi wastilamul hajari ak fon dojwa wal yamani ak ar-rukmi al-yamani ba'd al-awwal ci gana yoonu ñëkko dañ ne won boy wër kaaba yoonu ñëkko yi mom nga fon dojwi sunna la ag na ci sunna yoon yi ci dess nak yoon wu ci nek nga fon dojwi fon ar-rukmi al-yamani sopp rek la agul ci sunna waqti sarul ak gatañlu ala talbiyati rasuli ci wax la bay ko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam manam bo wax la bay nga waxe ko ni netle rek neena te mum la ko da waxe bañ ko yok bañ ko wañi e moy nga len la bay ka allahumma la bay ka la sharika lak la bay ka innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak lol rek nga waxe ko nonu tam lol sopp nañ ko bañ ko yok bañ ko wañi wa dukhulu makkata ak duggu makka naharan ci becc manam duggu makka becc mo lañu gëna sopp ci duggu ko gudi wal bayt ak duggu kaaba ga ci becc ak momit duggu ci kaaba ga ci becc ak siyaré ko barkelu ca duggu ci bir kaaba ga manam bi ndako maye legi mo defena du wax sak ne koy maye rek nga duggu ci bir ci ñaan ni kilifa yi lolu tamu nañ ko ko ñepp manon nañu tamu ko ñepp way legi da melni mayru ko ay go yaatu wa min kadain ak dugge ko bedd mi wax kada li madani yin yel ku bayiko madina bëgg nañ ko bayiko madina bu dé duggu makka bu dugge ko bedd mi wax kada wal masjidi ak duggé jakkaja min babbi bani shaybata ci buntu bani shaybata manam boy dugg kaaba gi sop nañ nga awé ko ci buntu bi wax ba bani shaybata ci bu yagg lay ñukoy wax babu salam wa khurujuhu ak genn min ku dan ci ku dan ñene boy genn makka sop nañ nga genné ko ku dan warukuhu sop nañ ak julleem li tawaf yi ñeel warga baxdal maghrib ci gannaaw timis qabla tanaffulihi ci ñeek nafila manam dañu bëgg wax ne bu fekke ne yow da nga wër kaaba gi gannaaw takusan nga xamni ba nga wëré ba nopp mëna wona julli ñaar rakay nga xam nga yo jamm ne sip nañ ci julli kon bëgg nañ bo selmale timis bala nga nafila geneen nafila nga julli ñaar rakay wër goo ñaar rakay wër goo nga defuton ci yoy jamono nga def ko gannaaw bo selmale timis bala nga nafila geneen nafila sala bi da mel ni yax bi nak dafa jël waye amna fe ci sala bu mu ne wa bahdatu llahi samsi gannaaw fenku yent ana bu fekke da nga wër kaaba gi gannaaw julik suba xam nga yoy jamono do mu ne julli ñaar rakay wër gi ndax xam nga yoy jamono sepp nañ ko fa nafila ko julli yeen julli gul farata mané kon bëgg nañ gannaaw bu jant bi fenké ba nafila dagan wala nga nafila geneen nafila melni yor yor nga julli ñaar rakka yoy loolu yax bi ko andi wuday sara bi mom andi na ko wa bil masjid ak ci jakka ja manam ñaar rakka yor gi buñ sañ defé ko ci al masjidul haram nga defé ko ci biir jakka ji mom ñaar rakka yor gi loolu mo ci kan nga defé ko fenen waramlu muhrimin ak nagu min katan hi mi ci lu melni kitan hi ko xamne da armal at wala humra ci tan hi mo la jihir rana koku da ñu sop mulag ki nga xamne moy armale at mbahum ra ci tan hi nak moko nek bir makka moko nek bir makka bu ge armal humra ñu ko neewon faaw nga genn ba ci hilija bu ngi aju qaran tam aju qaran dañ ko waxone ko faaw nga gel bu ci xilla ya bu di aju ifrad nak mom bir makka la koy defé lañ waxan ci gannaaw ko ñu non nak legi sopp nañ bu di wër kaaba gi mu lag bu di gor mu lag yett yow ni ñëk ya aw bil ifadati wala ci ifada li murahiq ñeel aji jégué raw aj ñeel aji jégué taxaw arafa manam ko xamni ni dafa xat ba jotton def tawaf khudum bari ci lag ndax jamono yow armal bobu da fek taxaw arafa jege xam def tawaf khudum koku dañu sopp ci mom bu deme bay def tawaf ifada mu lag ja wa tax munen li murahiq wa nahwihi mimman lam yatuf al qudum bi dhikri al waqti an fihlihi li khashyati fawati wuqufi harafata aw nisyani ko xamni deful tawaful khudum ngir waxtu wa xat ci def ko ah taxaw rafa da de ko bëgg raw wala da ko fatte won far mo tax ni xajal na fi ku melni koku bu deme bay def tawaful ibada bëgg nañ mu lag ja fa in kana ghayra murahiqin wa tawaful quduma wa ramala fihi aw tarakahu wa law hamdan fala yamuru bil ifadati yana bu fekke ni mom jege wuto na arafa di ko raw ba defon na tawaf khudum ba lagon ja yoy jamono kon bu def ifada itam sopu ñu mu lag ci bu fekke itam na tawaf bu def tawaf khudum manam defon na tawaf khudum lagu ci won waye ci tay la aw tara ko wala waxam dan koku itam batay fala yarmulu bi ifadati ba day ñu ko sopu ci mom mu diko def ci mu lag ci ifada la tatawhin waxu ñu waru tawba rew wa wadahin ak tawaful wadah ene war go ciobo rew rek mom soppu ñu ko ci lag war go taggo kaaba gi batay soppu ñu ko ci lag wa kasratu shurbi ma'i samsama ak barik nan ndoxum samsam day dal ci soppu batay wa kasratu shurbi ma'i zamzamin ak barik nan ndoxum samsam manam soppu na ngey barik nan ndoxum samsam ca fofa ibnu habbas ne boko day wax da ngay wax allahumma inni as boko day nan ngay wax allahumma inni as'aluka hilman nafi'an wa shifaan li kulli da'in neena wax wa lima shuriba la lutax nga nan ko rek lolay fajj lolay jari wa naqluhu akuk toxalam manam sop nañ doxum samsam nga jëlé ko makk yobbu ko fenen ci benen dëkk tax ñu barké loko fa da lu té na amé won xaas ci makk bu ko yobbu fenen du té mu amé non xaas ñam da jël lu té lay jëri wali sahyi sop nañ ñël dox safa ak marwa shurutu salati sarti julli manam bo dox safa ak marwa sop nañ sarti julli yépp nga amé ko bam dess jublu xibla mo du mëna am ci bokay dox waye la bañ waxan ci julli la bu xada sa qabas ak sol ay yere yep sop nañ ko batay wa khutbatul ak khutba ba'd az-zuhri sabih ci gannaaw tisbari bisub juroom ñaarel ba bi makka ta ci makka wahidat muy ben sop nañ ci iliman bu ñe tay la juroom ñaarel fan ci zulhijja ci yaru tabaski gannaaw buñu julle ci bar bu agal mu khutba bo xamne dana ci wax aj kat yi lañ wara def la tambule ci bis bogo ba bañu taxawara fa genn dañu wara genn ci ëllëg sama yow mu tarwiya dem minan ak nañu def ba julikaay arafa lañu fa wara def digënté bu mu jàng leen ko ci xutba boobu benn xutba rek lay doon loolu sopp nañ ko yoo xam ne moo tax yoo xam ne dana xibaar fii haa ci xutba boobee bil manaasi ki ci jaamuy aji maanaam mbiri aji la cay wax wax naa ko léegi la dale ci ëllëg sama yow mu tarwiya lañ cay def ba keneen ñuy taxaw ci julikaay arafa gënti bobu lay waxtane wa khurujuhu sopnu ak gennum liminan jëm ci minan qadra ma kem lo xamne ñu dir ko dina joté bi ha ci mom az-zuhra tisbar bu ne tay la yowmu tarwiya manam yowmu as-samin al yowmu as-samin min zilhijja mo yowmu tarwiya bis bobu tamu nañ nga genné makka wuti minan da nga genn ci waxtu wo xamne tisbar mom faaw nga fekke jiko fa do lañ ci tamu bis bobu na nga genn fexé ba jullo tisbar ci minan فالقوي يخرج بعد الزوال والضعيف يخرج قبله بقدر ما يدرك الزهر بها في وقتها المختار يعني بو فكيه كو دغر nga بو خاري با تسبار جوت دوتي nga managa dem minan julli ji fa tisbar kon man nga baye beugnaaw tisbar waye bu xawé new dolli nga téla jubbu muxtaram tisbar fek la minan wa bayatu akuk fananam biha ci minan dañu taw nga fanan minan bu seddi arafa wa sayruhu ak doxam li harafata jim harafa bahda tuluhi ci gannaaw fenku gent bo fanane minan bo xeye moy don bisu juroom ñentel bisu bo lañu wara taxaw arafa leen nga xaar ba gannaaw jant bi fenke nga do bayiko minan waye bëggu mu nga jogu ti minan te jant bi fenkut ngay baye ba jant bi fenk wa nusuluhu sopp nañ ak wajjam bi namirata ci jakk ji wax namira dama joom bi namirata ci xuru ñu wax namira aw xur la wu nekk digënté xurum jeek arafa bëgg nañ bo génné minen wuti arafa nga wacc fofu sara bi neena wadin bayna al harami wa harafata wa yusamma aidan hurnata bin nuni wa damil hayni al muhmala sopp nañ ko lu nusulihi sallallahu alayhi wa sallam bihi wa yadribu khaymatahu biha hatta tazul samsu fa iza salat ightasala wa dakhala harafata li jamhi salataini fi masjid ibrahim day wacc na mi rata ndax yonenti bi waccon na fa samp fa sab khayma ba ci bar jot nga dal di sangu dal li arafa nak fañ wara bolé yari julli ci masjid ibrahim wa khutbatani sop na ñaari khutba bahda sawali ci gannaaw tisbar ga ana bu netay la arafa gannaaw buñ sawal joté anam gannaaw bu tisbar joté bëgg nañ iliman ji xutba ñaari xutba alaykum assalam bo xoole sara bi ku ñaari xutba li mu jël mooy yuallimu annasa fihima almanasika da ciy jàngal nit ñi li ñu war a def fi mu nekk nii ci mbiri aji min jamhihim az-zuhrayni bi harafata boole gañ war a boole tisbar takusaan foofu ci arax loolu lay ñëkk a waxtaane wa wuqufihim biha ila al-khurubi lit-tadarruhi wad-duha mu tek ci wax len nañ wara taxawé fofu ci arafa ba jant bi so di ñaan ak toroxlu ba jant bi so ñu dafa bayiko salaam mu xamal len batay nañ wara bayiko fofu ci arafa kana bu jant bi soye ta baña julli timis dem bu musdalifa bi doni salatul maghribi ila al-musdalifa ila musdalifa wa nusulihim biha wa jamhihim al-hisha'ain biha wa mabitihim biha wa salatihim as-subha biha bi ghalasin da leen leeral lépp nañ war a wàcc mustalifa ba boole fa timis ak gee fanaan fa mo gën bu julé fa suba jamono mi mir ñu bayiko ko dem taxaw masharul haram moy wuqufihim bil masharil harami ila al isfaril bayyin wa dafihim ila minan qabla shuruqi shamsi ana wonne dañuy taxaw masharul haram ba ñant mi bëgg fenk te fenkagut dal fay bayiko wuti minan xam nga bu xewé bo ñu tay ci bistu baski bi xam nga guddi gi ñëss moy arafa bu xewé kon yaangi ci bistu baski bi minan nga xey ci mo bayiko masharul haram nga dal ñewut ci minan nga bayiko masharul haram bala kent be fenk wa israhim bi batni muhasir so joge masharul haram fofu ci mustalifa jëm ci minan da nga rom batni muhasir da ngay gaaw bo fa tolo mo wessu ko waramihim al haqabata bi mujarrati wusulihim ila minan suñu ak ci minan fessa dal sanni jamaray haqaba asrek mo ngi ñëk def wa tasgiyatihim hadayahum dal di ren seen adiyo wa halqihim aw taqsirihim dal di watu bañ jëmp bini yati tahalluli ci yene jaayeko ci jamp ko mbawatu ko nga ci yene yeweko wal mubadarati li makkata li tawafil ifada soy rendi ba watu dal di gaaw ñew makka li tawaful ifada ya ngi bistu waski bi waru johim liminan lil mabiti warami so defe ifada no bistu waski ngay del wal minan ci bis bi tay mom bo del lo def dara ngay taw rek ngir sanni jamre yak gudi nga wara fanan ak sanni jamre nga wara jami sanni tisbar jotta yoy rek moy tax nga delu minan yep nak li mu la wax nak mom la fa iliman bu wara waxtani ci ñaari xubbe yoy leral ko mbolo nge suma usina top no def bu no pej ñaari xubbe ñu doora nod nak wa jamaahate mu boole bayna zuhrayni digante tisbar takusan isra sawali ci gannaaw bu jant bi recce amwa da wax ne ñaari xubbe moy jitu nod ak li xam bu ñaari xubbe yi agge lañu nod amana ñepp bu neexé ki noddu mu noddu ci jamono ñu xutba ta noppeguñ man na bayi tam bañ xutba ñop mu doora noddu bu noddé ba gam nañu julli ci bar ta ko santé boole leen ñom ñaar ñu ndi boole julli fi saasa sarabu ñu neena waman fataho jamhuhuma mahal imami jamahuhuma wahdahu fekke bi iliman di julli ci bar ta ko san leen boole fekke woko du tay bo ñewé da ngay boole yaar yépp do julli ci bar nek di xarta ko san yaar yépp ngay boole tek saxna fa in tarakahu fa halihi dam bu baye bolé gi dañ war ko ay wax ji gëna wor moy sara bi neena wastaraba ba'dhum luzum ad-dami fi tarki sunnatin fala halahu dahiyun kum sara neena ñen ñi jaaxal na leen baye sunna rek ñu taxlu ci ñu alaman la ci ne xeyna kon bobu wax dafa dëgërut wa duha an sopp nañu ñaan wa tadaruhum ak taraxlu ñu xoroy ba soow jant manam dañuy téwa taxaw arafa gannaaw buñu julé bagal di ñaanaka toroxlu ba jant bi so te bobu taxaway mom jëmu taxaway ba ci bopam mom waru gar la wo bokk baye am alaman waye ñaan gal toroxlu gannu ba jant bi so mom lay sopp taxaw arafa day ñaari xaj gannaaw buñu selmale tisbar ji taxaw bañu taxaw ba jant bi so lolu waru gar la wo xamni soko baye am alaman gannaaw ba jant bi so ye ndir sañ ci wara taxaw muy farata mom moy ponk bi nga xamni bu la rawé defoko aj graw na ba rewenati sopp gi mu la wax fi nak moy jamono ñu taxawé fofu ñaan yi ñaan ak toroxlu wa ñaan yaak delu gi ci yalla ci seen xol loolu lay wax ni sopp nañ ko waye jëmmé taxaway buñ ko bayé boko deggul amala man taxaway bañu ko jant yu so bañu def gannaaw jant yu so boko defut ñak aj ba dewe niti ngor ko fay ci kon nak ñaan gaak delu sa bop ci yalla ni sopp nañ ko jant yu so wa duhaun wa tadaruhu lil khurubi wa waqufuhu ak taxawam bi wudu'in ci am japp ana bo nekki arafa nga and ak lab muy am japp mo gën nga nek fa te tojlé ba yorum japp ruko buhu ak waram bi ci arafa dañ wax taxaw arafa nga defen taxaw sa tank waye la ci gën moy nga war manam nga nek fa wona plegi war mo gën nga nek fa taxaw sa tank suma qiyamun top taxaw bu fekke ni legi waro nga taxaw mo gën nga tok tok mom mo ci muju tok ba tuddu mom taxaw ak gën illa li taxaw bi ndar ngir ak ciono anam bu fekke ni njapp nga yoré li ngay bëgg sonal ndax ba nga ko toj say bo toj ko bu lu bëggee sonal bu lu leen rek lañ wax waaye bu lu leen leen nga toj ko war gi tam bu fekkee ne war da nga ci sonn mbaa sa daba da sonn say bo wàcc taxaw taxawaay bi tam bu fekkee da nga ci sonn say bo toog ilaal taxaw bi ci yëpp lay dellu ilaal taxaw bi ci yoy mo yëpp ni sopp nañ ko ci lay dellu bo sonne rek bayil yoy yëpp wa salatuhu sopp nañ ak julleem bi mustalifata ci mustalifa al hisha ayni timis ak geex manam buñu julé fofu ci Arafa timis dañ koy yéxé ba ñew Musdalifa su ñew Musdalifa li ci ëpp dafa fekk mom muxtarum timis jeex waye dañu bolé ñom ñaar xamni yéxé na timis mom ba julé ko ci daroor yoon ay loolu santané ko def ñu bol timis ak gëtt wañu gëga wa bayatuhu akuk fananam bi haaji Musdalifa fanan Musdalifa sopp nañ ko wacc fa mom lu tollok ñu mëna wacc bagage wacc fa dir bo xamni ñi born wacc say bagage mo fay wacc mu mënta ñak boko deful am alaman sara bi neene wonu sulu biha bi khadri hatti rihali sara'an hottat bil fihli am la wajib nga wacc fa dir buñ mëna wacc ay bagage ci ko am bagage dir bu tollon nga wacc ko ba taxaw ko fu mënta ñak fofu ci mustafa donte wacc ay bagage tam mom du te dir bu tollon nga def ko soko deful am alaman borom inna ci waxon nako ci bañ wañi al wajibat waru gari wa jamaha bolena yoy yar wa qasarat mu wañi ila ahliha ndarñu arafa ila ahliha ndarñu musdalifa timisa ge dañu len di bolé ba nopi wañi geega muy ñaar rak mune nak ñu dekk fofu mom ci musdalifa duñu wañi wala jublu ci ila ahliha tamena niki minan minan tam julli ñent rak ay fay julli bu fekkene yow dekkoo ba dang koy wañi waye ñu dekk minan mom dañ koy matal wa harafata ak harafa bu nekké arafa julli mat ñent rak ndigam de ko fo dang koy wañi su nekké arafa nga dekk nak yow nga ni ko matal ñu yow li ci wa harafata ci gattal dal dëgg yoyu dal fo ci dekk ñu fa tolo da ngay matal julli yow nekkum fa nga dekk bu nekké ne dekk fo nga wañi on rek moy gattal li wa in hajasa ndem lotuna fa bahda shafaqi kon na bolé ci gannaaw bu shafaq fado in nafara ndem foñon na ma al imam and iliman ba manam da wax ni bu fekke taxan tax ya iliman yene bokon taxaw ca arafa bamuy bayiko fofu itam yaangi bayiko won ak mom yaangi and ak mom musti Musdalifa wayo da nga ñew doole nak bañ jitu ci la ñom Musdalifa ñoo ñoo fi jitu ci kon neena ngay bayyi baax ci rek so ak seen ak legi nga boole ñom ñaar ba tay yow dong la waye nga bolé timis ak ge tax mune en hajja sa dem talina fa bahda shafahi kon na len bolé ci gannaaw bu shafaq fado in nafara dem fañon na ma imam and iliman ba da nga iliman yene bokon taxaw arafa ba mu jogi tam nga jogon jëm ci Musdalifa ni mom waye nak da nga new dole ba yeexa ñew fekk mom mu bolé baga du tay ñu bëgg yow nga bolé timis ak ge tawañi geegi wa illa bu fekke lolu amul nak manam bu fekke taxaw arafa saxfar andu iliman yow rek ya taxawon wa illa bu fekke taxando wala ak mom bayiko fa ak mom ci mu fay joge fa kulun kon kenn ku ne ni waxati ñel na waxto fekke yow andu iliman taxaw arafa and ak mom joge fa ya defoko kon yow legi sa julli ci bis bu ko xare Musdalifa fu timis ci rek julli ko fu ge jot rek julli ko may wa illa fa kullu waqti kon sarte bi tax nga boole ci timis ak ge fi Musdalifa moy nga taxaw iliman ci arafa and ak mom bu fay joge koku mo baax sendok mom and ko mom boole su fekke jit na la ci sa new dole nga bayyi wax ci rek bu aksi dal len di boole alaykum salaam ay bu fekke taxaw la ak mom bayiko fa ak mom nak mo fay bayiko kon bu timis jotey julli ko ci waxto bu ngay jotey julli ko ci waxto wa illa fa kullu waqti wa in qaddimata ndem jitalef na len ñom ñaar alayhi ci shawaq ahadahuma kon mu bamu len ñom ñaar am nga waxon ne ndegam yow ya iliman yena taxawando arafa yena fa bayiko ndo new doole rek mo la te and ak mu asi ñoo waxoon ne yow bu teela julli timis ak gee bàyyil baax si Musdalifa ne moom doole la julli ñoom ñaar dana fekk shafaq fàddu sax muxtaarum timis jàll waaye yow dutee waxtu nga ñu war a julli te boole leen yow na nga leen di jiital julli leen te agsee boo Musdalifa mooy wa in quddimata dañ leen woon lu metti metti yow mu ñëw rek bu ñëw Musdalifa boo dikkee boole leen yow na nga far leen julli ci yoon wi mu ne kon dutee daañu bëgg bo asé bam wat len ay bu kon lay nga bam wat len ñom ñaar té sax bamuy doon ak sopp dong ci bamu gi moy julli nga len té ak sego waye bo fekk na shafaq fadu da nga len di bolé waaw fekk na légui bobo shafaq fadu su baba légui bamu ngay bamu ci misagi ak sopalay don waye bu fekke da nga len di bolé bobo shafaq fadu gut xam nga ni kon julli nga gete waxtu jëreut kon su baba bamu gégal war lay don bamu ci misga nekul ñu sop waye gégal mu war lay don kon bu ne ahadahuma nadban day fekk in kana sallahuma ba'da shafaqi قبل وصوله مسلفة وإن كان قدمهما حال الشفق أحاد الحشاء وجوبا لبطلانها لصلاتها قبل وقتها والمغرب ندوا إن بقي وقتها.